Bé, primer de tot, haig de donar les gràcies a l'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra l'oportunitat que em donen de fer una reflexió sobre temes que són més aviat genèrics, perquè lògicament jo no pretenc ni molt menys de donar-los a vostès receptes sobre el que han de fer, ho saben millor vostès que ningú, perquè són els que pateixen els problemes, però sí que potser puc col·laborar amb una sèrie de reflexions, això, respecte del marc general en què encabir les propostes que l'associació pugui tenir. El que sí que és cert és que l'experiència que nosaltres tenim a Catalunya és que quan l'associació de contractistes, o en el cas nostre de la Cambra de Contractistes, doncs fan propostes coherents i fan propostes que tenen en compte no tan sols els interessos particulars i absolutament legítims de les empreses associades, sinó també l'interès més global de l'altra part i de l'interès general, doncs són propostes que són ben acollides i que més tard o més d'hora doncs acaben tenint èxit, si no al 100%, doncs parcial, i amb això ja fem per ben utilitzat el temps i l'esforç en elaborar aquestes propostes. Val a dir, per exemple, doncs, que amb la senyora Pilar de Torres hem tingut un diàleg absolutament freqüent i actiu. No hem estat sempre d'acord, com és lògic, però que jo crec que hem avançat i que, per tant, podem continuar avançant. La meva intervenció està centrada una mica en la idea de l'eficiència. I per què de l'eficiència? Home, perquè, a veure, les obres públiques és una activitat on un govern, sigui local o sigui del país, doncs decideix fer una infraestructura o un equipament. Per què? Perquè això o bé comporta una millora de la competitivitat de l'economia del país o bé comporta una millora del benestar social dels seus ciutadans. I per tant és quelcom que tots els governs tenen en la seva agenda, és a dir, les coses que fer. El que passa que per fer això utilitzen una eina que és la normativa de contractació pública, i per tant aquesta eina, si no és una eina afinada, si no és una eina útil, si no és una eina que dona resposta als problemes de la gestió d'aquesta construcció d'infraestructures i equipament, pot comportar, en comptes d'un ajut, pot ser un obstacle. I per tant és interessant analitzar aquesta eina, si la tenim ben definida o no. Com deia, que un govern té a l'agenda de coses a fer les infraestructures i els equipaments no és d'ara. Jo aquí els he posat la fotografia de l'edició facsímil d'un llibre que ve a ser, doncs, el llibre pare i mare de l'economia o dels economistes, que és el llibre que un clergue escocès, anomenat Adam Smith, va fer sobre l'origen, la naturalesa i les causes de la riquesa de les nacions. Aquest és la fotocòpia de l'edició facsímil de la versió en castellana. Fixi't que és la traducció al castellano, no posa la traducció a l'espanyol, diu la traducció al castellano, licenciado don José Alonso Ortiz, i editat por la Oficina de la Vida e Hijos de Santander en el año 1894. És a dir, fa uns quants anys. I en aquest llibre, on el senyor Adam Smith intentava averiguar per què un país es fa ric, parlava de la despesa pública. Adam Smith és el pare del liberalisme. El que passa que hi ha molts liberals avui que no s'han llegit a l'Adam Smith. I no saben que el senyor Adam Smith deia, entre les obligacions del sector públic, és a dir, del soberano o de la república, posava 5 obligacions. La primera, la defensa. Lògicament, un país ha de ser capaç de defensar-se dels atacs de l'exterior. La segona, la justícia, perquè una mala justícia, un mal funcionament de la justícia perjudica la marxa dels negocis. Per tant, fixin-se que després de la defensa, és a dir, que no t'invaeixin, la segona cosa en importància que el senyor Adam Smith deia en el segle XVIII, en el 1794, era que la justícia funcionés. La tercera cosa important per al senyor Adam Smith, les obres públiques. La quarta cosa important per al senyor Adam Smith, l'educació dels joves. L'economia del coneixement, que ara tant se'n parla, la formació de les persones, el senyor Adam Smith, fa més de 300 segles ja deia que era bàsic per la riquesa de les nacions. I la cinquena despesa de la república o del sobirà era la despesa lligada a la dignitat del sobirà, perquè el que representa el poble ha de tenir una dignitat i això suposa una despesa. Bueno, si traslladéssim a la societat del segle XXI, a la societat europea del segle XXI, lògicament, aquí podríem afegir altres despeses. Però fixin-se que ja el senyor Adam Smith parlava de l'ensenyament públic, parlava de l'obra pública, és a dir, de les infraestructures i de la justícia. Quantes coses encara hem de fer en aquest terreny? Per què? Perquè en aquests moments tota Europa, i Andorra tampoc és una excepció, no és una illa, està en una tensió de disciplinar la despesa pública. Ja ha passat a la història l'època de que un punt més, un punt menys de dèficit públic no és important, l'important és que l'Estat subvencioni o pagui les necessitats que té el país. No, ara, des de fa bastants anys, i especialment pels membres de la Unió Europea des del Tractat de Maastricht, ens obliga el Tractat de Maastricht a tenir una disciplina pública, és a dir, a que la despesa que es faci es moderi, no superi un determinat percentatge el dèficit públic, i al mateix temps reduir el deute. Això tots els països més o menys ho han fet, altres més ràpidament que uns que van començar abans, però clar, la disciplina, el concepte de reduir la despesa, reduir el pes del sector públic a l'economia va molt lligat a l'eficiència, és a dir, si tu has de disposar de menys diners, aquests diners és més important encara que la seva despesa sigui amb eficiència. És a dir, que en els principis tradicionals de la contractació pública, que era la transparència, l'objectivitat, la concurrència, a més ara, hem de sumar i hem de tenir molt present qualsevol actuació que faci el sector públic i els contractistes que treballen pel sector públic també ho han de tenir present, és el criteri, el principi de l'eficiència. Llavors, a Catalunya hem encetat un procés d'intentar, des d'aquest punt de vista de l'eficiència, construir d'una altra manera, construir de forma innovadora, tenint en compte que la innovació és simplement fer les coses millor però diferent, o fer-les diferents per fer-les millor, poseu l'ordre que vulgueu. En definitiva, innovar, que és una paraula que tothom s'emplena la boca dient que és un sector innovador, una empresa innovadora i que això doncs garanteix l'èxit, innovar és el que han fet els constructors tota la vida. Perquè el constructor, per definició, ha aplicat el seu coneixement, la seva tècnica, i ha resolt un problema que se l'ha presentat en aquella obra, i l'ha resolt i ha sigut capaç de resoldre, sense necessitat moltes vegades ser ni enginyer ni arquitecte, de manera diferent, però amb una solució millor. Doncs bé, aquesta tradició innovadora dels constructors, que l'hem de reivindicar, perquè no és una novetat, i estic segur que tots vostès que representen a constructors aquí són innovadors, perquè, a més, el seu ofici els obliga. Perquè el que no innova, el que no és capaç de trobar solucions diferents i millors, no és un bon constructor. Doncs hem de reivindicar-lo per allò de, ara que estan de moda, de millorar la nostra autoestima. No sé si aquí a Andorra els constructors tenen gaire bona premsa, em temo que no, perquè em penso que no tenen bona premsa enlloc d'Europa. I per tant no crec que Andorra, encara que sigui un país entre muntanyes, hagi quedat aïllat d'aquest tema. Doncs, escolteu, el primer que podem dir és que els constructors som innovadors. I a més que la construcció no és veritat que sigui un sector madur, no és veritat que sigui un sector que hagi d'anar menys. Per què? Perquè la construcció ha d'acompanyar el creixement de l'economia d'un país. I quan una economia és competitiva, necessita més construcció que una altra que no ho és. Aquí en aquesta gràfica els he posat uns quants països, i fixin-se que aquí sota tenim els grans països de la Unió Europea, Itàlia, Alemanya, França, el Regne Unit. I què és el que he posat? A l'eix horitzontal he posat el PIB per habitant, és a dir, la riquesa de cada país per habitant. I aquí la construcció per habitant, és a dir, el que construeixen per habitant. Llavors fixin-se que aquí tenim aquests països, que són els grans països de l'Europa i també els grans països de l'Europa Superior, si no, que deia, i que ara doncs, el Alemanya sembla que està despegant, perquè fins fa 4 dies ja ha sigut capaç de complir els requisits de Maastricht. França, doncs, tothom parla que el president Sarkozy farà un canvi, i el Regne Unit, doncs, tenim I aquests països tenen una riquesa per habitant, PIB per habitant elevada, més que Catalunya i Espanya, però també tenen un nivell de construcció molt més baix que Catalunya i Espanya. Llavors això és el que feia dir a moltes persones, home, no, és que la construcció en un país ric no cal que sigui tan important. En realitat no era aquest el motiu era que aquests països tots tenien un problema molt greu de finances públiques, tots tenien un dèficit molt acusat i per tant no podien fer inversió en infraestructures i equipaments. I per això la construcció tenia poc pes. I per això, per exemple, des de l'any 92 al Regne Unit van començar a inventar-se el finançament privat d'infraestructures perquè el govern del senyor, aleshores John Major i després el senyor Tony Blair va continuar, no podia amb els recursos públics fer les inversions que s'havien de fer. Catalunya i Espanya, doncs bueno, Catalunya es construeix més per habitant que no pas. Espanya es construeix més per habitant que no pas a Catalunya. I això doncs vindria, com Catalunya és més rica, tenim menys construcció, doncs mirin. Resulta que els països punters a la Unió Europea, que a més tecnològicament avançats, com és Dinamarca i Finlàndia, no fa gaire el vicepresident del govern de Catalunya va anar a Finlàndia per explicar-se com era, que era un país petit i que tenia una economia tan bullant, doncs resulta que els països, Dinamarca, que és el país que està a l'extrem del quadre, que és el país que té un PIB per habitant més elevat, és el que també té una construcció per habitant més elevada. Per què? Perquè la construcció és la base del creixement de l'economia. I si el creixement de l'economia no ve acompanyat del creixement de la construcció, el creixement de l'economia s'ofega. I això ho hem de tenir molt clar. Perquè aquesta és la nostra aportació a la societat. Som innovadors i fem possible el creixement de l'economia. El que passa és que hem de canviar. Tot plegat el sector de la construcció ha de canviar. Perquè el que sí és cert és que probablement a nivell tecnològic, a nivell de mètodes de gestió, de procediments, hem de canviar. I per tant no ens hem de mantenir nosaltres cofolls i orgullosos de que som un sector importantíssim, de que fem possible el creixement de l'economia, de que fem possible el benestar de la societat. No ens hem de sentir només cofolls, que també tenim dret a ser-ho, però sinó que hem d'intentar fer les coses millor, encara que sigui diferent, o fer-les diferents per fer-les millor. I el plantejament que nosaltres des de Catalunya intentem promoure és canviar la construcció per fer les coses millor, per augmentar la productivitat del sector de la construcció, és a dir, per augmentar el valor afegit del sector com a tal. Ara, el que passa és que la construcció és un sector atípic. Qualsevol altre sector de l'economia està integrat, en el sentit de que el que decideix fabricar un article, sigui un televisor, sigui un cotxe, sigui una màquina, aquest que decideix fabricar això, a més té el seu departament de disseny, que en funció del que ell vol fer, li dissenya la màquina tal com ell vol que sigui, i a més té el departament de fabricació o de producció que li fabrica la màquina encara després hi hagin una sèrie de components que els pugui comprar en els seus proveïdors o subcontratistes habituals. En definitiva, és una decisió integrada. A la construcció això no és així. El que decideix fer una obra no és el que la dissenya i no depèn, o no, de forma directa, no té una jerarquia sobre el que la dissenya, que és el projectista. I després el departament de producció tampoc està integrat a l'empresa, sinó que és normalment una empresa aliena en el que decideix fer l'obra, amb la qual cosa tenim ja tres subjectes que cadascú va per la seva banda, i a més podem afegir doncs els proveïdors o subcontratistes, que a vegades també són uns subjectes que van per la seva banda. Imagineu-vos que qualsevol fàbrica d'automòbils, la Toyota o la Ford o la Citroën, fabriquen els automòbils com fem les obres. És a dir, quan decidís fer un nou model, contractés per concurs, amb un 30% el preu i un 70% l'oferta tècnica, però per concurs, contractés el dissenyador que li ha de fer el nou model. Que després, a l'hora de fabricar-lo, busqués una fàbrica que li fes el cotxe, això sí, el preu un 60% i l'oferta tècnica només un 40%, perquè li fabriqués el cotxe. Però és que a més aquest fabricant, sigui la Citroën, la Ford o la Toyota, tingués molt clar que el que ha de fer és escanyar el departament de disseny i escanyar el departament de producció per tal que li facin el preu més barat. I lògicament després el model que sortiria lògicament, seria un model que no tindria cap èxit en el mercat, perquè no tindria ni qualitat, ni durabilitat, ni les característiques que el client demana en un nou model d'automòbil. Doncs les obres les fem així. Les obres les fem així. I malgrat això es fan, i malgrat això no es cauen. No deixa de ser miraculós. I les que cauen, m'agradaria saber per què cauen. Sense necessitat de comissions investigadores al Parlament. En fi, què vull dir? Que la primera condició de canvi de la construcció és que hem de ser capaços d'agafar els diferents agents que hi participem i estar convençuts que hem de canviar la construcció. Per tant, lideratge compromès. La segona condició bàsica és que la construcció, com és un procés seqüencial, a mi m'ha encantat que la senyora Pilar de Torres parlés de que tenen en compte l'usuari final, i que per tant el fan participar, etc. Seguim l'exemple que ens ha posat la Pilar de Torres. Quants arquitectes fan els dissenys dels seus edificis pensant en l'usuari d'aquell edifici? Quants promotors fins i tot fan el programa financer i el programa de necessitats del que volen fer en funció de l'usuari final, que és en definitiva el veritable client? Perquè satisfer les necessitats del client és el que fa avançar qualsevol indústria. I, com és lògic, un tercer factor de canvi seria que de veritat la construcció pogués treballar en processos i en equips integrats, és a dir, que hi hagués una col·laboració real entre els diferents subjectes o agents que intervenen en el procés de construcció. Perquè en funció d'aquesta integració seria possible fer obres de qualitat. Cuidado, la qualitat no és només zero defectes, que sí. La qualitat vol dir que hem de ser capaços de corregir les coses que fem malament a la primera, és a dir, abans de que allò es quedi enterrat i sigui molt més difícil de corregir. Aquell defecte a la construcció hi té aquest inconvenient. Qualitat també vol dir, i això no al client li interessa, però al constructor també l'ha d'interessar, i és bàsic, qualitat vol dir que s'han de complir els terminis. I complir els terminis no és només el termini de lliurament de l'obra. Home, hem de tenir les regles de joc clares, és a dir, que hem de saber quan trigaran a adjudicar l'obra, quan trigarem a formalitzar el contracte, quan es farà la comprovació del replanteig, quan es farà la recepció de l'obra, quan es farà la liquidació, tot això. Home, és que demanar això sembla realment molt elemental. A mi m'ha encantat, i a més els hi poso com a exemple el cas de Lliça, on tot això està absolutament estandarditzat, i això no t'has de preocupar, el constructor sap quan ha de toca anar a signar el contracte, quan et toca anar a fer l'acte de comprovació del replanteig, etc. Això són regles bàsiques que intervenen. Evidentment que quan parlem de la qualitat de l'obra també s'ha de parlar d'aquest tipus de terminis. Evidentment també quan parlem de la qualitat de l'obra estem parlant de que l'obra s'ha de lliurar en el termini previst i en el pressupost pactat, perquè en definitiva hem de ser capaços d'innovar en benefici del client usuari, perquè aquest és el gran impuls de la innovació en qualsevol branca industrial. Vol dir també eliminar o reduir el malbaratament de recursos, tant recursos naturals com recursos utilitzats en l'obra. Hem de ser capaços d'oferir un veritable servei postvenda i hem de ser capaços de fer obres de cost d'utilització reduït. Per què? Perquè, com ha dit molt bé Xavier Déu, les obres no es fan per un o dos o tres anys i després el canvio com un model de cotxe. Les obres es fan per una durada de 50, 60, 100, 150 anys. I, per tant, el que hauríem de contemplar és el cost global de l'obra. I el cost global de l'obra no és només el cost d'executar-la, sinó el cost de mantenir-la en ús durant la seva vida útil. Per tant, el que hem de, o el que haurien de tenir els promotors, especialment els públics, molt clar, és que el cost de l'obra és només el que li costa construir-la i rebre-la, sinó que també el que li costarà el seu manteniment i la seva utilització. En definitiva, la qualitat, què vol dir millorar la qualitat de la construcció? De passar les expectatives del client usuari. De passar el que el client usuari en principi estaria disposat a demanar per una obra. I el cinquè factor clau de canvi per la construcció és ser capaços de tenir compromís amb la gent. Que compromís amb la gent és lògic, sí senyor. Primer vol dir tenir bones condicions laborals a l'obra, tenir cura de la seguretat i salut dels treballadors, pagar salaris justos, evidentment. També tenir cura i compromís amb la formació a tots els nivells del personal que treballa a l'empresa constructora. Però compromís amb la gent vol dir també tenir respecte. cap a tots els que participen en el projecte, involucrant-los en el procés de millora i formació amb una política de mútua interdependència i confiança. És a dir, menys controls i més col·laboració. I tot això per fer què? Tot això, si volem fer un altre sector de la construcció, només cal mirar el que s'ha fet en altres indústries. I què és el que han fet altres indústries? Promoure aliances a llarg termini. Per què? Perquè la millora a la indústria passa per això. I això què vol dir? Que les aliances el que fan és donar cooperació i continuïtat. Dos elements absolutament necessaris perquè la gent que treballa en equip i a la construcció treballa en equips, aprengui de l'experiència i vulgui millorar el producte final. Per això, hauríem de plantejar-nos si anem bé quan per cada obra busquem la màxima competència entre les empreses, busquem l'oferta millor possible. Perquè potser estem aconseguint l'objectiu a curt termini de fer la concurrència màxima, però l'objectiu a mig termini, ja no a llarg termini, sinó a mig termini de millorar la indústria de la construcció, per tant, de millorar el seu valor afegit, per tant, el que aporta al conjunt de la societat, l'estem malbaratant. Perquè no hi ha cap indústria que hagi millorat a base d'objectius a molt curt termini. I la construcció implica aliances a mig i llarg termini per poder innovar. I per tant, és absolutament lògic que es faci aliances per tirar endavant una sèrie de projectes, no una obra, sinó un conjunt d'obres que tenen uns objectius comuns i que probablement a Catalunya puguem començar aquest camí perquè en el Pacte Nacional per l'Habitatge el conseller d'Habitatge, de Medi Ambient i Habitatge, ens va escoltar quan li vam dir: conseller, dels 160.000 habitatges de protecció oficial que vols fer en els propers 7 anys, per què no hi dediques una part, el 10%, 16.000, per fer projectes innovadors, demostrar que es pot construir habitatge social de més qualitat, de més durabilitat, de millor, de més còmode utilització, i que tot això no repercuteix en el preu necessàriament, sinó perquè a través de la innovació som capaços de fer-ho. Ara pensa, conseller, per fer això no pots fer adjudicacions on el concurs, un dels criteris de valoració sigui la innovació tecnològica, perquè per una obra ningú innova. Per una obra ningú innova. No ens enganyem, no vulguem ser enganyats. La innovació requereix una continuïtat, una sèrie de projectes. En definitiva, si la construcció pot ser més productiva, home, la contractació pública ha de ser eficient. I per ser eficient, des del nostre punt de vista, hi ha 4 punts crítics. El projecte, la selecció del constructor que ha de fer aquell projecte, el preu actualitzat i l'execució no conflictiva. Clar, fixeu-vos que a Europa tenim dos models diferents. El model napoleònic, codificador, i el model anglosaxó de la llei comú, dels usos i costums. Quin és millor? Doncs no ho sé. El que passa que probablement hauríem d'aprendre mútuament de les avantatges del model que no és el nostre. El model codificador, el model napoleònic, el model que a més és el que té força a Brussel·les, perquè lògicament els funcionaris de Brussel·les el que els agrada és fer codis i regular-ho tot. Quan parla de la contractació pública, parla o parteix de la base de que com l'administració pública, sigui que sigui, un comú, el Consell General, és igual, defensa l'interès general, ha de tenir unes prerrogatives especials. És a dir, la contractació pública es justifica una llei de contractació pública perquè es parteix de la base de que l'administració pública no està en igualtat amb l'empresa privada. Ha de tenir una posició predominant. Per què? Perquè l'administració pública representa l'interès general i l'empresa privada representa l'interès particular, i per tant l'interès general ha d'estar per damunt de l'interès particular. I aquesta és la nostra tradició. Per això la legislació espanyola es dona la prerrogativa exorbitant, absolutament exorbitant, a l'administració pública de ser jutge i part. És a dir, quan hi ha un conflicte amb un contracte, ella mateixa interpreta el contracte. I si a l'empresa privada no li agrada, té que anar a una jurisdicció especial, que és la contenciosa administrativa. A la tradició anglosaxona, els contractes públics són igual que un contracte privat i es negocien igual que un contracte privat. És evident que la tradició anglosaxona té coses bones, però també té coses que són criticables. No és veritat que l'administració pública anglesa, que el Ministeri d'Obres Públiques anglès sigui un client privat més. No és veritat, té una importància notable, no? I per tant la seva posició no és d'igualtat amb una empresa privada que està negociant. Però bueno, però en la tradició anglosaxona els contractes es negocien en cada moment, evidentment que corren models i que es fan servir unes clàusules més o menys similars, però es negocien en cada moment. No hi ha cap llei que t'obligui a acceptar determinades condicions, com així ens obliguen a les empreses privades la legislació de contractes administratius. Però clar, la legislació de contractes administratius reconeix, a canvi, en l'empresa privada una sèrie de garanties. Com parteix de la base de que l'administració està per damunt, que té unes prerrogatives exorbitants, li garanteixen al constructor coses que en el contracte privat no ho tens garantit. I això són principis també bàsics de la contractació administrativa. I què li garanteix? Home, li garanteix el principi bàsic de l'equilibri econòmic o del contracte, que es diu en castellà. I perdoni que li digui en castellà perquè jo vaig estudiar així. Què vol dir? Que no es pot acceptar l'enriquiment de l'administració a costa del contractista. En el contracte privat sí, però clar, si tu has pactat que l'altre s'enriquirà a costa teva, hosti, et podran dir que ets tonto, però ho has pactat. En canvi, a l'administració això no se li permet. L'enriquiment injust de l'administració a costa del contractista, en la contractació administrativa, en el nucli de la contractació administrativa, això no està permès. Com tampoc està permès deixar la llibertat de la voluntat de l'administració pública o del seu representant, en aquest cas la direcció facultativa, l'establiment de coses tan elementals com els terminis. Els terminis, mira, jo la certificació te l'aprovaré quan m'hagis pintat el despatx de color rosa, perquè avui tinc l'esprit rosa. Perdoneu la caricatura, però moltes vegades tens una mala entesa amb el director facultatiu, el director facultatiu et coacciona i dius, ara no tramito aquest paper. I clar, no tramitar-te aquest paper vol dir endarrerir-te el cobrament. I quina és l'obligació bàsica de l'administració pública envers els seus contractistes privats? Pagar el que fan. I si endarrereixen el pagament estan incomplint la condició bàsica de l'administració pública. Per tant, si hem d'acceptar que la contractació pública és positiva, almenys és la nostra tradició, el que hem de tenir molt clar és que aquesta contractació pública, com parteix d'unes prerrogatives assumides de l'administració, ha de garantir unes condicions mínimes a l'empresa privada. Com deia molt bé en Xavier Déu, aquí el que hem d'intentar és que els costos d'agència disminuir-los al màxim. I és evident que aquestes garanties mínimes al constructor disminueixen els costos d'agència. Ara, jo deia, contractació pública, quatre punts crítics. Quin? El projecte. I és cert, i jo els hi poso com a exemple l'actuació de gestió d'infraestructura de societat anònima, que tenen una obsessió per fer tot el possible perquè el projecte sigui l'òptim. El projecte perfecte no existeix, probablement, però sí que hem de trobar l'òptim. I l'òptim vol dir que d'acord amb el que has pagat i el temps que has donat, és el millor projecte possible. Per tant, primera condició de l'administració pública, per favor, paguin el que costa un bon projecte i donin el temps que cal per fer un bon projecte. Perquè, a més, un mal projecte, és impossible fer una bona obra amb un mal projecte. Es podrà intentar, sobre la marxa, solucionar problemes de manca de definició d'un projecte. Però mai l'obra quedarà, o mai l'obra serà de la qualitat que haguéssim obtingut si haguéssim tingut un bon projecte. Per tant, punt crític per l'eficiència de la gestió de la inversió pública, un bon projecte, però que ho tinguin molt clar les administracions públiques, els projectistes fan el que els deixen fer i el que els paguen. Per tant, temps suficient i el preu que costa fer un bon projecte. I si tenim un bon projecte, el que hem de trobar és la millor empresa constructora per executar-lo. I la millor empresa constructora per executar-lo no vol dir ni l'empresa més gran ni l'empresa no sé què, dependrà de cada projecte. Però el que és segur és que la millor empresa constructora no és la que ofereix el preu més baix. Això, diguem-ne que tenim un 90% de probabilitats d'encertar-ho dient que la més barata no és la millor oferta. Per això s'ha de tenir en compte una altra cosa, a més del preu, quan estem seleccionant una empresa constructora per fer una obra. Per això nosaltres estem demanant que GISA, que en aquests moments està donant un pes del 60% al preu, el baixi. Per això el comitè d'experts que va contractar l'últim govern del PP, una comissió d'experts que van fer un informe per la reforma de la llei de contractes de les administracions públiques, estaven dient que el preu en les obres pot estar entre el 35 i el 45% del total. El preu. Per què? Perquè una obra no és una cosa simple. Una obra no és comprar un micròfon, que pots tenir les especificacions concretes del que tu vols comprar quan estàs comprant aquest micro. I per tant, una vegada tu tens comprovat que totes les ofertes de micros estan complint les especificacions tècniques que tu demanaves, és a dir, que totes les ofertes són homogènies, el lògic llavors és triar pel preu. Però com homogenitzes les diferents ofertes d'una empresa constructora? És impossible. És impossible. Per què? Perquè normalment han tingut, doncs això, al millor dels casos, 56 dies per estudiar un projecte que pot ser complex, dificultós, i moltes vegades no són 56, sinó que són 26 i a vegades 15 dies per estudiar el projecte. I per tant, no tothom ha comprès el mateix quan ha estat estudiant el projecte. I per tant, ja a partir d'aquí, de la diferent comprensió del projecte, els preus ja són diferents. Per tant, hem de ser capaços d'averiguar què és el que han entès els constructors quan fan una oferta. I això com ho som de capaços d'averiguar-ho? A través del component no preu de l'oferta, és a dir, el que en diem oferta tècnica. I mentre no tinguem clar que l'oferta tècnica és la base de la competitivitat de l'empresa i no el preu, estarem alimentant un procediment absolutament pervers on les baixes són cada vegada més fortes, cada vegada més fortes, cada vegada més fortes. I ara, la que ens ha citat la presidenta d'IFARCAT, que és l'aeroport de Lleida-Alguaire, que s'ha adjudicat amb un 36% de baixa. Un 36% de baixa hauria de servir per tallar el cap al projectista, primer pas. Però clar, és un incompetent, perquè a l'hora de fer el pressupost l'ha valorat molt per damunt de la realitat. Això és el primer que s'hauria de fer. Evidentment, si aquest projecte ha estat supervisat, també tallar el cap al supervisor. Evidentment. Ah, ha sigut incapaç de detectar l'error del projectista. I després, tenir la guillotina molt a prop del coll del constructor per tallar-li el cap quan no compleixi la baixa del 36%. Avui en el periòdico de Catalunya surt una notícia d'una obra al pàrquing de la part alta de Tarragona. És una obra que fa 4 anys s'hagués tingut d'acabar i que acabarà costant 6 vegades més del que es va ser adjudicat. I aquests exemples no són tan excepcionals, el que passa és que no surten als diaris. Va ser el millor adjudicatari, l'adjudicatari del pàrquing de Tarragona? No? Probablement no, perquè clar, si al final resulta que costarà 6 vegades més, en comptes de 4 milions d'euros, costarà 24 milions d'euros i s'acabarà amb 4 anys de retard, ja no tan sols és el desviament de 6 vegades més. Se suposa que aquest pàrquing cobria unes necessitats? Quin és el cost de no cobrir les necessitats d'aparcament de la part alta de la ciutat de Tarragona? Això també ho hauríem de valorar, no? És a dir, que aquests 24 milions d'euros probablement no són 24, són 48 o més. El cost anual de no disposar de les 600 places d'aparcament a la ciutat de Tarragona que estaven previstos en aquest pàrquing. És a dir, que el cost de les obres no és només el desviament, sinó els endarreriments, les modificacions, tot això té un cost també, perquè quan decideixes fer una obra és perquè està responent a una necessitat i la no satisfacció de la necessitat en el termini previst també té un cost. Per tant, el que està clar és que hem de seleccionar la millor oferta, que difícilment és la més barata. I el preu, abans deia, si bàsicament l'única obligació que té l'administració pública en una obra pública és pagar el que costa l'obra. I llavors fixeu-vos, la revisió de preus. La revisió de preus és un mecanisme que en aquests moments està molt poc de moda entre l'administració pública. Absolutament està desvirtuada, es considera inflacionista, això de tenir indexat les obres públiques és un atràs. A veure, no estem parlant de fabricar un bolígraf o de fabricar un cargol o un mòbil, on els costos, el risc a curt termini que deien Xavier Feu, són assumibles. Estem parlant de fer una obra que pot durar 12, 18, 24 mesos. I on assumir el risc de la variació de costos en aquest període, incorporar-lo en el teu preu, el que suposa és avançar la inflació. I és que la lluita contra la inflació no és un objectiu bàsic. Clar que és un objectiu bàsic. El que passa és que la gent es pensa que la revisió de preus és com la indexació dels salaris. I amb un raonament absolutament rupestre, simple i realment poc científic, s'assimila la revisió de preus a la construcció amb la revisió dels salaris. I és cert que la revisió dels salaris té efectes inflacionistes i la no revisió de preus també té efectes inflacionistes, perquè el que fa el contratista l'obligues a incorporar en el seu preu la inflació que encara no s'ha produït, que és la millor manera d'assegurar que es produeixi la inflació. Per tant, el mecanisme de revisió de preus no tan sols no és inflacionista, sinó que és antiinflacionista. Per què? Perquè el contratista el que fa és calcular el preu que li costaria fer l'obra en el moment que està calculant l'obra. I llavors un mecanisme independent, neutral, que no depèn de les parts, aquesta és la teoria, està dient el que costa aquell tros d'obra que s'ha fet cada mes en els preus d'aquell moment. Per tant, si resulta que l'economia xinesa consumeix molt de ferro i l'any 2004 el ferro es va multiplicar per 2 a Catalunya i per tant suposo també a Andorra, com es podia preveure l'increment del ferro? Impossible. Això es va reconèixer perquè això era alterar l'equilibri del contracte. Però amb el precedent de l'increment del ferro, ara com vosaltres esteu fent una obra, calculant una obra on hi ha molt de ferro, intenteu cobrir-vos. Per què? Perquè, home, si em torna a agafar la pujada del ferro, o si m'agafa la pujada del petroli, o si m'agafa la pujada del coure, o si m'agafa la pujada del ciment. Per tant, la revisió de preus el que fa és que el preu és el que costa l'obra, és a dir, que ningú s'enriqueix en cada moment, i per un mecanisme s'està mantenint actualitzat el preu en cada moment. És a dir, que no estem revisant el preu, l'estem actualitzant en cada moment. Per tant, el que cal perquè el sistema funcioni és s'ha de determinar el moment zero, s'ha de determinar d'una manera clara. Escolti, jo quan he calculat el preu, quan he fet l'oferta, doncs no em digui que el moment zero és quan comencen les obres, perquè això no depèn de mi. El moment zero de la revisió de preus és quan jo he calculat l'obra i no quan comença l'obra. I el sistema ha de ser, hauria de ser, i estic explicant la teoria, en lloc del món que conegui jo, la revisió de preus s'està fent bé, però probablement a Catalunya i a Espanya no és dels països que podem posar, per exemple. Funciona molt millor el sistema a França, la revisió de preus, que no pas a Catalunya i a Espanya. Un sistema independent que digui en cada moment quan han pujat els costos. I preu també implica el pagament a termini. I si no es paga a termini, doncs automàticament sense necessitat de reclamacions, perquè si és una condició contractual no cal reclamar res, simplement el compliment del contracte, doncs el meritament dels interessos a partir del moment en què el client, sigui administració pública o privat, entra en mora. I, per últim, un altre element bàsic per nosaltres de que la contractació pública asseguri la seva eficiència, he dit el projecte, he dit seleccionar la millor oferta, he dit mantenir el preu actualitzat, i l'altre, l'execució no conflictiva. L'execució no conflictiva què vol dir? L'execució no conflictiva vol dir que al final les obres les fan les persones, i les persones no són perfectes. Encara que el contractista té un camí de meritocràcia molt important, i per tant no sé si és el camí de la perfecció que deia el místic, però sí que déu-n'hi-do. Però en l'execució d'obres hi ha conflictes. Doncs escolti, l'eficiència ens diu que el que hem de buscar és un sistema de resolució dels conflictes de manera ràpida. Per què? Perquè és que llavors només tindrem els conflictes reals. Perquè malauradament a les obres a vegades tens conflictes artificials. Estàs dient això no m'agrada, quan en realitat t'està preocupant un altre tema. Llavors, si hi hagués un tercer que hagués d'arbitrar sobre qui té raó o quina part de raó tenen les parts que estan en conflicte, molts dels conflictes artificials, per no passar la vergonya d'algun tercer et posés els colors a la cara, ja no se generarien. Llavors, el que sí que hem de dir amb satisfacció és que a Catalunya la recentment aprovada llei de l'obra pública incorpora en el seu article 54, va ser aprovada el 27 de juny i publicada el 6 de juliol, per un dia no va ser el dia de Sant Fermín, però bueno, és igual. L'article 54 estableix que en els contractes públics hi podrà haver el recurs a l'arbitratge per resoldre els conflictes. A veure, jo els ofereixo, no els hi explicaré en detall perquè ja és hora d'anar a dinar, però els ofereixo la possibilitat de que estudiïn tots vostès, la possibilitat d'assumir a Catalunya els col·legis que tenen més relació amb la construcció, que són el Col·legi d'Arquitectes, el Col·legi d'Enginyers de Camins i el Col·legi d'Enginyers Industrials, i estan en tràmit d'adherir-se al Col·legi d'Aparelladors i, per tant, acabaríem de tancar el cicle en l'edificació, i el Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, per el que fa referència a l'obra civil, que estan en tràmit d'adherir-se. Aquests col·legis van crear el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya per resoldre conflictes en contractes que tinguessin una connotació bàsicament tècnica, que no fos un problema d'interpretació de clàusules de contracte, és a dir, que no fos un problema de la redacció del contracte o de la legislació del contracte, sinó que fos un problema tècnic derivat de l'execució del contracte. En la construcció, el 90% dels conflictes que es presenten tenen una arrel tècnica, encara que després la arrel tècnica es disfressi o potser es disfressin amb arrel tècniques coses que no són tècniques. Però a la Cambra de Contratistes, assabentats de la creació del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya, vam establir converses per dir-los, home, per què no muntem un procediment que sigui específic per la construcció? I a més, hi va haver molta gent que va col·laborar en aquest projecte, perquè és un projecte de llarga durada. La primera vegada que a la Cambra de Contratistes vam parlar de l'arbitratge, ara farà 16 anys. És a dir que la perseverància també és una virtut del contratista. I d'aquesta forma, encara que sigui a poc, s'ha d'anar treballant per intentar tirar endavant les coses. Llavors, el Tribunal Arbitral Tècnic va dir, sí, home, doncs fem un procediment específic per la construcció. I una de les persones que va col·laborar en aquest projecte, que ja és mort, malauradament, el notari Puigsalelles, un dia ens va explicar, home, però si el que vosaltres esteu proposant és una cosa que ja existia en el dret català, que és la concòrdia d'obra. I d'aquí li vam posar el nom. És a dir, concòrdia d'obra, en definitiva, és un home bo que posa pau quan s'està fent una obra. De la mateixa manera que posa en pau el Tribunal d'Aigües de València entre els regants de l'Albufera. Doncs els regants de l'Albufera es fien molt més d'un com ells que no pas d'un jutge. I les sentències del Tribunal de les Aigües de València tenen la mateixa força d'obligar que una llei, que una sentència a més per un jutge. En definitiva, la concòrdia d'obra el que pretén és això mateix. Que una persona d'experiència, que una persona d'independència pugui resoldre i resoldre ràpidament, perquè això és bàsic, qualsevol conflicte que es doni durant l'execució d'una obra. I per què dic ràpidament? Tot això m'ho salto, perquè tot això és la literatura, però aquí tenen l'esquema de com funciona la concòrdia d'obra. I la concòrdia d'obra funciona entre un mínim, que encara es podria escurçar, de 21 dies hàbils i un màxim de 32 dies hàbils. Aquesta part d'aquí és el nomenament de l'àrbitre, que si les parts en el contracte, a més de sotmetre's a l'arbitratge, ja nomenen l'àrbitre, s'estalvien la part llarga i van ràpid, només tenen 5 dies, entre que plantegen la petició d'arbitratge i tens l'àrbitre nomenat, i aquesta segona part és l'elaboració del laude per part de l'àrbitre. Ja dic, això que en els contractes privats és qüestió de pactar-ho, en els contractes públics estava, s'havia de regular per llei, i a Catalunya ja tenim aquesta llei. Jo crec que l'arbitratge en la llei de contractació pública d'Andorra també seria una bona aportació que poguessin fer, i com diuen vostès que són un país petit, doncs els hi oferim, sense cap mena de pretensió colonitzadora, ni molt menys, els oferim la possibilitat d'adherir-se al procediment de concòrdia d'obra del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya. Per què? Perquè resoldre els conflictes, quan es presenten i de manera ràpida, millora l'eficiència de la gestió de la despesa pública. aquí ve reproduït, perquè diuen que una imatge val més que 100 paraules, doncs això està reproduït del butlletí oficial del Parlament de Catalunya, l'aprovació de la llei d'obra pública i l'article 53, abans he dit 54, l'article 53 que regula l'arbitratge i altres formes de resolució convencional d'incidències. I me penso que ja és l'hora d'acabar, perquè ja són les dues i suposo que tots vostès tenen ganes de dinar. I per acabar, què millor que celebrar un aniversari? Diguem-ne que és una casualitat, però ja que vostès tenen dos coprínceps, i fins ara hem estat parlant bàsicament del coprínceps català o de la part catalana del Principat, potser que parlem també de la part francesa. Per què? Perquè el senyor Boban és un senyor que, vostès miri, el pati del Louvre, on hi ha la piràmide del senyor Pei, hi ha una sèrie d'estàtues de personatges il·lustres de la història de França. I entre les estàtues hi ha l'estàtua del senyor de Boban. El senyor de Boban va ser enginyer militar, és a dir, enginyer, perquè en aquella època només hi havia enginyers militars, i mariscal, que ser mariscal a França és una cosa importantíssima, no? I a més va ser un home famós, no tan sols per la seva ciència, sinó també per la seva probitat, és a dir, per la seva honestetat, per la seva rectitud. El senyor de Boban va dirigir la construcció i reparació de les fortificacions i places fortes del Lluís XIV, del rei Sol. I va fer 33 places fortes noves i va reparar i reformar més de 300. I a qualsevol poblet de França veuran que tenen un carrer Boban o una plaça Boban. I a més, si algú de vostès han estat per la Bretanya francesa i han anat a Sant Maló, Sant Maló és una població pirata, les illes Malvines venen de que els primers que van anar en aquelles illes eren uns mariners de Sant Maló i eren les illes Malvines dels senyors de Sant Maló. Bueno, doncs Sant Maló és una ciutat molt maca que durant la Segona Guerra Mundial va ser absolutament arrasada per l'aviació nazi. I l'únic que va quedar dempeus va ser les muralles que va fer el senyor de Boban. Allò que parlava del cost global de les obres, que no és tan sols el cost de fer l'obra, sinó el cost de manteniment durant tota la seva útil. Les obres de Boban van ser baratíssimes. Per què? Perquè fins i tot van resistir les bombes dels nazis. El senyor de Boban va, a més, ser un home independent i rebel, perquè va escriure un llibre sobre els impostos, el delme reial, és a dir, el diezmo, i va ser un llibre que no va poder-se editar, sinó que va ser clandestinament editat, i a més va ser condemnat pel Parlament del rei Sol, condemnat a ser passat per la pedra, o piló, és a dir, que tota l'edició va ser destruïda i convertida en pasta per paper. Llavors el senyor de Boban va escriure moltes cartes, i una d'elles, que és la que ara jo esmentaré com a cita d'aniversari, és la que li va escriure en el seu ministre de la guerra, és a dir, el seu ministre d'obres públiques, el marquès de Louvois, i era una carta relacionada amb els treballs de fortificació que estaven ordenats pel ministre de la guerra, és a dir, el ministre d'obres públiques, i dirigits pel senyor de Boban, és a dir, el senyor de Boban era un project manager, per dir-ho d'alguna forma, un director facultatiu. Què li deia el senyor de Boban al seu ministre d'obres públiques? Casualment el 17 de juliol de 1683, avui fa 324 anys. Des de la molt maca població de Belleuil-sur-Mer, li deia: Monsenyor, hi ha alguns treballs en aquests darrers anys que no han acabat i que no s'acabaran. I tot això, Monsenyor, per la confusió que causen les freqüents rebaixes que es fan a les vostres obres. El que no serveix més que per atraure com a contratistes els miserables, murris o ignorants, i fer fugir aquells que són capaços de conduir una empresa. I jo dic encara més, i és que ells endarrereixen i encareixen considerablement les obres, perquè aquestes rebaixes i economies tan cercades són imaginàries. I el que el contratista que perd fa és el que fa un nàufrag que s'ofega: agafar-se a tot el que pot. I agafar-se a tot en l'ofici de contratista és no pagar els subministradors, tenir pitjors obrers, enganyar per damunt de tot i sempre demanar misericòrdia per una cosa o l'altra. Tot això hauria de ser suficient, Monsenyor, per fer-li veure la imperfecció d'aquesta conducta. Abandoni-la, per tant, i en nom de Déu, restableixi la bona fe. Encarregar les obres a un contratista que compleixi amb el seu deure serà sempre la solució més barata que podreu trobar. Lamentablement, fa 324 anys, això era veritat, i a vegades, 324 anys després, continua sent veritat. Jo confio que les modificacions de la llei de contractació pública d'Andorra i aquest impuls de col·laboració que té l'associació envers l'administració andorrana i aquesta receptivitat de l'administració andorrana envers la col·laboració dels contractistes andorrans facin possible allò que deia de formar equips i equips integrats, equips i processos integrats que facin possible que la construcció andorrana, com deia el Xavier Déu, no sigui no només una construcció, un sector que afegeix valor a l'economia andorrana, sinó que és capaç de ser present en els mercats internacionals. Per qualsevol cosa que a vostès consideri interessant, que vulguin ampliar del que jo li he pogut dir, a través d'en Xavier Déu o directament, em poden trucar, estic a la seva disposició. I moltes gràcies.